Rahmanu ya Allah. Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Errahimu ya Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. El-Meliku ya Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. El-Kuddusu ya Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah. Esselamu ya Allah. Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah. El-Mu'minu ya Allah. Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah. El-Muheyminu ya Allah. Gözeten ve koruyan Allah. El-Azizu ya Allah. Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah. El-Cebbaru ya Allah. Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah. El-Mutekebbiru ya Allah. Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah. El-Haliku ya Allah. Bütün varlığı yoktan var eden Allah. El-Bari'u ya Allah. Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah. El-Musavviru ya Allah. Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah. El-Gaffaru ya Allah. Mağfireti çok olan ve affeden Allah. El-Kahharu ya Allah. Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah. El-Vahhabu ya Allah. Her türlü nimeti bağışlayan Allah. El-Razzaku ya Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. El-Fettahu ya Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah. El-Alim ya Allah. Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah. El-Kabidu ya Allah. Sıkan, daraltan Allah. El-Basitu ya Allah. Açan, genişleten Allah. El-Khafidu ya Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. El-Rafi'u ya Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. El-Mu'izzu ya Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah. El-Muzillu ya Allah. Dilediğini zelil, hor ve hakir eden Allah. Es-Semi'u ya Allah. Her şeyi işiten Allah. ve sîr ya Allah. Her şeyi gören Allah. Ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah. El-Adlu ya Allah. Çok adaletli olan Allah. El-Latifu ya Allah. En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah. Habir ya Allah. Her şeyden haberdar olan Allah. Allah. El-Halim ya Allah. Hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah. El-Azim ya Allah. Çok azametli olan Allah. El-Gafur ya Allah. Affı ve mağfireti pek çok olan Allah. Eş-Şekur ya Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah. El-Kebir ya Allah. En büyük olan Allah. El-Hafiz ya Allah. Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah. Ya Allah. Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah. Allah. El-Hasib ya Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah. El-Celil ya Allah. Celil ve ulu olan Allah. El-Kerim ya Allah. Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah. El-Rakib ya Allah. Bütün varlığı gözeten Allah. El-Mucib ya Allah. İsteyenlere dilediğini veren Allah. El-Vasi'u ya Allah. Her şeyi geniş olan Allah. El-Hakim ya Allah. Bütün işleri hikmetli olan Allah. El-Vedud. Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah. El-Mecid ya Allah. Şanı büyük ve yüce olan Allah. El-Ba'is ya Allah. Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah. Eş-Şehidu ya Allah. Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. El-Hakku ya Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. El-Vekil ya Allah. kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam olan Allah. Sevdiği kullarının dostu olan Allah. Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah. Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah. Can, hayat ve sağlık veren Allah. Canlıları öldüren Allah. Ezeli ve ebedi diri olan Allah. El-Kayyum ya Allah. Gökleri ve yeri, her şeyi tutan Allah. El-Vacib ya Allah. Dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı olmayan Allah. Sonu olmayan Allah. Her şeyde görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Ettevvabu ya Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. El-Muntakimu ya Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. El-Afu ya Allah. Çokça affeden Allah. El-Ra'ufu ya Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Malikul mulki ya Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Zul celali vel ikram. Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. El-Cami'u ya Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. El-Gani'u ya Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. Ya Allah. İstediğini zengin eden Allah. Allah. Allah. El-Mani'u ya Allah. Dilediğine mani olan Allah. Allah. Ya Allah. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. En-Nafi'u ya Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah. En-Nur ya Allah. Alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah. El-Bedi'u ya Allah. Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah. El-Baki ya Allah. Varlığının sonu olmayan Allah. Her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah. Er-Raşidu ya Allah. Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah. Es-Sabur ya Allah. Çok sabırlı olan Allah.